منکرین کے انکار کے مختلف انداز بیان ہو رہے تھے، جب ان کو یہ کہا جاتا اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اس کے نتیجہ میں سخت قسم کی آزمائش میں اور عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو، تو آگے استہزاء کے طور پر کہتے کہ وہ تمہارا وعدہ کب ہے اس کو لاؤ، اور ایک انکار کا ان کا اور بھی انداز، کہنے لگے کہ نہ ہم نے اس قرآن کو ماننا ہے نہ اس سے پہلے کسی اور کتاب کو ماننا ہے، آپ جتنا بھی جتن کریں جتنا بھی زور لگائیں ہماری آخری بات کہ ہم اس کو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب دنیا کے اندر کہ اس طرح کی ڈینگے مارتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا منظر دیکھنے والا ہوگا، یہ وڈیرے چودھری اور ان کے جو تابع ہیں عوام، ان کا حال دیکھنے والا ہوگا قیامت کے دن ان کی کیا گت بنتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو کیا لان تان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہا کافروں نے ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم اس قرآن پر اور نہ اس چیز پر جو اس سے پہلے آئی۔ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھیں جس وقت ظالم لوگ ٹھہرائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ، لٹائے گا بعض بعض کی طرف بات کو، ایک دوسرے کی بات کو کاٹ کر دوسرے کو جواب دے رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی عوام، یا مرید اپنے پیروں کو کہیں گے یا عوام اپنے سرداروں کو کہے گی، کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو جو تکبر کرتے تھے اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم بالکل ایماندار ہوتے، یہ تم نے گمراہی پر تم نے ہمیں لگایا ہے، یہ تمام کا تمام قصور تمہارا ہے کہ تم ہی ایسے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے اور ہمیں گمراہ کرتے رہتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم بالکل مومن بن جاتے، تمہارے پیچھے تمہارے نعروں باتوں تمہارے نعرے لگانے میں ہم مشغول رہے، تمہارے آؤ بھگت میں تمہاری جھوٹی سچی تصدیق کرنے کے اندر ہم رہے، یہ تمام کا تمام قصور تو تمہارا ہے۔ اگر یہ چودھری بولیں گے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے جو تکبر کیا کرتے تھے جو بڑے بنتے تھے، وہ کہیں گے ضعیف لوگوں کو کمزوروں کو، انحن صددنا کم عن الہدا، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جس وقت کو تمہارے پاس آ گئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، آج ایسے ہی ہمارے سر یہ تھونپ رہے ہو کہ ہم نے گمراہ کیا، ہم نے کس دن تمہارا بازو پکڑا تھا، جس دن گربان سے کھینچ کر لائے تھے کہ تم یہ غلط کام کرو اور ہدایت والا راستہ قبول نہ کرو، آج ایسی الٹا ہمارے ذمے لگا کر پہلے ہم مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اور کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سزا دے، یہ کیوں ہمارے ذمے لگاتے ہو، کس دن ہم نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آ کر کھینچ کر لے کر گئے تھے۔ آگے سے پھر عوام اور یہ مریض یا یہ جواب دیں گے، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، کہیں گے کمزور لوگ تکبر کرنے والوں کو بڑے لوگوں کو، بل مکر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله، بلکہ رات اور دن کے مکر، دن رات کی چالیں، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم انکار کریں اللہ کا وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ ٹھیک ہے تم نے ہاتھ سے پکڑ کا تو نہیں کہا تھا، لیکن تمہارے کرتوت اور چالیں اور طریقے یہ تھے، ایسے الٹی سیدھی گپوٹیشن ہمیں سناتے رہتے، یہ کرو گے ہم یہ کر دیا کریں گے، ایسے کرو گے ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیا کرتے ہیں۔ ہم تمہاری باتوں کی چکنی چکنی سن کر ہم ایسے مطمئن ہو جاتے، ماشاءاللہ سائنس سرکار جو کہتے ہیں وہی تمام کو سچ ہوگا، تو ہم تمہاری باتوں کے اندر آ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے تم نے کیسے کیسے مکر کیے، کیسے کیسے چالیں چلی، ہر روز کی نیا جال بن کر لاتے تھے ہمیں پھنسانے کے لیے، اس لیے وہ تمہارے ایسے یہ باتوں کا مطلب یہی تھا کہ ہم تمہاری اطاعت کریں تمہارے پیچھے چلیں۔ بلکہ رات اور دن کے مکر مراد اس سے کہ جو رات اور دن میں تم مکر کرتے تھے، اسناد مجازی۔ اب نہ ان عوام کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ ان چودھریوں وڈیروں اور سرکار ان کے پاس کوئی ہوگی، اور اسی طرح نہ جھوٹے پیروں کے سامنے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ ان کے جو اطاعت گزار تھے ان کے پاس۔ اپنے اپنے دل کے بڑھا سے نکال کر اتنے میں جہنم سامنے آ جائے گی۔ فَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، چھپائیں گے شرمندگی کو جب دیکھیں گے عذاب کو، باتیں کاری رہے ہوں گے ایک دوسرے کے لان تان، اتنے میں جہنم کا عذاب سامنے۔ اب پیر جھوٹے پیر اور اسی طرح چودھری اور وڈیرے جو کہتے تھے ہم یہ کر دیتے ہیں فلاں کر دیتے ہیں، کیا مجال ہے ایسے ہو جائے، اب شرمندگی کی وجہ سے آنکھیں ڈھیلی ہو جائیں گی، اور چوری چوری نظروں سے دیکھیں گے مریدوں والی کی طرف کہ ہمیں وہ دیکھتے تو نہیں کہ آج ہماری کیا اوقات بنتی ہے، اور مریض جب وہ چوری چوری نظروں سے دیکھیں گے کہ حضرت صاحب کچھ کریں۔ اثر رونتا مارا والعذاب، چھپائیں گے شرمندگی کو جب عذاب دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کر دیں گے ہم توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ اور اتنے میں دوسرا حکم آئے گا کہ ابھی کھڑے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، جلدی سے توق ڈال دو ان کو، کہ ساتھ یہ بھی سنا دو، حَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو عمل کرتے رہے، جو کچھ کر کے آئے ہیں اسی کا نتیجہ ملنے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، نہیں بھیجا کسی بستی میں ہم کوئی ڈرانے والا مگر کہا اس کے کچھ حال لوگوں نے، اس بستی کے چودھری اور وڈیروں نے کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، بے شک ہم جو کچھ تم دے کر گئے اس کا انکار کرتے ہیں، ہمیشہ حق کا انکار کرنے والے وڈیرے اور چودھری ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی کرسی کا اپنے عہدے کا ڈر ہوتا ہے، تو ان کو خطرہ ہوتا ہے اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ان کی بات مان لی تو پھر حکم ان کا چلے گا، پھر ہمیں کون پوچھے گا، ہماری چودراہٹیں جائیں گی، اور یا ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اب اپنی مرضی سے کماتے ہیں کھاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جائز طریقہ ہو نجائز ہو، اگر کلمہ پڑھ لیا ان کی بات مان لی پھر تو پابندیاں ہوگی کہ فلاں طریقے سے کمانا ہے، فلاں سے خرچ کرنا ہے، فلاں کرنا فلاں کرنا، اتنی پابندیاں ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے انکار کرنے والے چودھری اور وڈیرے، اور باقی جو ان کے مظاہرے ہوتے ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا جدھر وڈیرے جا رہے ہوں اسی طرف ان کا دین، وڈیروں والا دین ان کا ہوتا ہے۔ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا فما نحن بمعذبين، اور وہ کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال میں بھی اور اولاد میں بھی اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے میرا رب وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا جس کے لیے چاہتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ زیادہ مال اور زیادہ اولاد ہو یہ شاید اللہ کی رضا مندی کی دلیل ہے، اور ہم اللہ کو پتہ نہیں کتنے مقرب ہیں اس لیے تو اتنی دولتیں دے رہا ہے یا اولادیں دے رہا ہے، وہ ان چیزوں کو معیار بنا لیتے ہیں، حالانکہ زیادہ دولت اور زیادہ مال جو ہے یہ کہ رضا مندی کا معیار نہیں ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى، نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں وہ چیز جو قریب کر دیں تم کو ہمارے قریب کرنا. الا من آمن وعمل صالحا, مگر جو ایمان لایا اور صالح اعمال کیے. تو یہ اولادیں, یہ دولتیں, یہ چیزیں نہیں جو ہمارے قرب کا ذریعہ ہوں. تو جس مال اور اولاد کی خاطر جتنے پاپڑ بیلتے ہیں, اتنی محنت اور مشقتیں ہیں, ہر حلال اور حرام طریقہ, جائز ناجائز طریقہ, یہ تقریباً زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے یا اولاد ان کی سہولیات کے لیے یہ تمام انسان محنت سے کرتا ہے, وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر, رشتہ داروں کو چھوڑ کر کہیں کہیں پہنچا ہوتا ہے, اس دنیا کے کونے میں پہنچا ہوا ہے صرف ان کی خاطر, اولاد کی خاطر اور مال کی خاطر. لیکن یہ اولاد اور مال یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے ہی نہیں. اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. ہاں البتہ اگر مال اور اولاد کو صحیح طریقے سے ان کو استعمال کیا, مال کو جائز طریقوں سے کمایا, جائز جگہ پر خرچ کیا, اس طرح اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے دین سکھلایا, پھر وہ بھی قرب کا ذریعہ بنیں گے. مگر جسے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے, فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ, تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہوگا دگنا بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے, اور وہ غرفات میں, بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے. زیف دعا کا کثرہ ہو, زیر ہو, اس کا مطلب دگنا بڑھا دینا. اگر دعا کے اوپر پیش یا زبر ہو, ضعف یا ضعف, اس کا معنی تھا کمزور ہونا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له, کہہ دیجئے میرا رب وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے, اپنے بندوں میں سے, اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه, جو بھی خرچ کرو تم کوئی شے بھی, پس اس کا بدلہ دیتا ہے, اس کا خلیفہ بنا دیتا ہے, یعنی اس کا بدلہ دیتا ہے. وہ خیر الرازقین, اور بہترین رزق دینے والا ہے. بخاری کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اچھا جی کوئی بات نہیں, وہ تو آپ کافی ہوگی نا ماشاء اللہ. تو بخاری کی روایت ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں پر خرچ کرو, میں تجھ پر خرچ کروں گا. جب انسان دوسروں پر کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرتا, یعنی اس کو اور زیادہ دیتا ہے. اور اسی طرح یہ قرآنی آیت نے بھی وضاحت کر دی, ما انفقتم من شیء فهو یخلفه, تم جو بھی خرچ کرو کوئی شے, تو اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ دیتا ہے, اس کا بدلہ دیتا ہے, یہ معاوضہ دیتا ہے. اور اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر روز دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے, منادی کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا اس کو اور دے, دوسرا یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ جو بخل کرتا ہے اس کو اس کا مال اور تلف کر دے, ہلاک کر دے. تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اس کا پر یقین اسی کو ہوگا جو اللہ کی کتاب کو مانے اور نبی کے فرمان کو مانتا ہے. جس کو یقین نہیں ہو تو یہی دیکھے گا کہ اگر پانچ روپے سو میں سے دے دیے تو باقی پچانے میں رہ جائیں گے, اور پانچ روپے جو ہے وہ اس کے تو اگر بچوں کے دیں گے چلو ان کی ٹاکسی میں آئے گی, چلو ایک کلفی لیں گے. وہ ایسے شیطان ایسے بہانے اس کو لگاتا ہے, یار پانچ روپے چلو صبح بچوں کے دیں گے ان کا, چلو ایک دن رکاوا لگائیں گے, تو یار کیا دینا ان کو. لیکن جو یہ جانتا ہے کہ اگر میں پانچ سات دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا, یقین ہے. اصل بات یقین کی ہوتی ہے, اگر یقین سے اور اعتماد سے دے گا تو واقعی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے. اگر اللہ کو آزمانے کے لیے دے, کہ قرآن میں بھی آیا حدیث میں بھی آیا کہ اللہ زیادہ دے دیتا ہے, آج میں دے کر دیکھتا ہوں, دے کر پھر باقی گن کر رکھے کہ وہ زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں, ایسے اللہ تعالیٰ کے کہ آزمائے کہ بھی واقعی اللہ زیادہ کرتا ہے یا نہیں, یہ درست نہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, وہ دن اکٹھا کرے گا ان تمام کو. ثم يقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون, جس دن اکٹھا کرے گا ان تمام کو, پھر کہے گا فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، جو فرشتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھے گا، احاؤلاء یاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری کی عبادت کرتے، یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، کہیں گے پاک ہے تو، تو ہی ولی ہے ہمارا، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو عبادت کرتے تھے شیطان کی، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان میں سے اسی پر ایمان لاتے تھے، جن سے مراد یہاں شیطان ہے، یہ ایک دوسرے کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جن سے مراد شیطان اور شیطان سے مراد جن، بلکہ یہ تو شیطان کی عبادت کرتے رہے ہیں، کیونکہ شیطان کے کہنے پر چلے، اس نے یہ تمام کے تمام ان کو غلط راستے دکھلائے، اس لیے ہماری عبادت نہ تھی، یہ شیطان کی عبادت تھی۔ فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج ایک دن نہیں مالک ہوگا بعض ان کا بعض کے لیے کسی نفع کا اور نہ نقصان کا، فَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، وہ کہیں گے ہم ظالموں کو چکھو آپ کا عذاب، الَّذِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس آگ کی تم تکذیب کرتے تھے، کہتے تھے کوئی جہنم نہیں، کوئی آگ نہیں، کوئی حشر نشر نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری واضح آیات، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، کہتے تھے نہیں ہے یہ مگر ایک مرد ہے، انسان ہے، جو ارادہ کرتا ہے کہ روک دے تمہیں اس سے جس کی عبادت کرتے رہے تمہارے آبا و اجداد۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُمْ إِفْكُمْ مُفْتَرَى، اور کہتے تھے نہیں ہے یہ مگر جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے گڑا ہوا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کہا کافروں نے حق کو جب ان کے پاس آ گیا، ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے واضح۔ حق کی تکذیب کرنے کے چار طریقے استعمال کیے، حق کو دبانے کے لیے، اس کی آواز کو ہٹانے کے لیے، ایک تو یہ کہ دائی کی تحقیر، دعوت دینے والے کی تحقیر کی، تو مقصد یہ تھا کہ جب دائی کی تحقیر ہو جائے گی اس کے بعد کون مانے گا، اس کی دعوت جو ہے اس کی ویلیو اور حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی، جس طرح کہ آج بھی لوگوں کا یہی ذہن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالو کہ مولوی بس ایسے ہوتے ہیں، مولویوں کے خلاف نا ایسا تعصب، ایسا نا ان کا عجیب سا ذہن بنا دو کہ مولوی بس ایسے ہی یہ پلو سے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو جب ان کی لوگوں کے ذہن سے حیثیت مرتبہ ہو جائے گا تو ان کی بات کی حیثیت کیا رہے گی، مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بھی، اور یہ کفر کا پہلے کا طریقہ کا طریقہ واردات ہے، سب سے پہلے انہوں نے داعی کی تحقیر، کیا کہا، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم، نہیں ہے یہ مگر مرد انسان ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی شخصیت نہیں، کوئی اہم بات نہیں ہے، ہمیں معمولی سا آدمی ہے، رجل کے اندر تنوین بھی تحقیر کی، مطلب کہ یہ حقیر سا معمولی سا آدمی ہے، یہ کوئی بڑا نہیں ہے جس کی بات واقعی قابل غور ہو، جس کو سنا جائے اور عمل کیا جائے، دائی کی تحقیر۔ دوسرا اباؤ اجداد کی طریقہ اباؤ اجداد کی پیروی، کہ اباؤ اجداد کی پیروی کرنی ہے، ان کے طریقے اس کو نہیں چھوڑنا، کیا کہا کہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ روک دے تمہارے اباؤ اجداد کے طریقے سے، تو باپ دادے کے طریقوں کو چھوڑا جاتا ہے، وہ بیوقوف سے، ہمارا دادا ایسے ایسا سمجھدار تھا، ہمارا بابا یہ کیا کرتا تھا، وہ ایسے ہی تھے بس، یہ بھی ہمیشہ جاہل لوگوں کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ باپ دادے کا حوالہ دینا۔ اور تیسرا کہ اس کا یہ بیان ہے جو کچھ یہ کہتا ہے یہ تمام ہے بھی جھوٹ، ایک ہے کہ اس کے اپنے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، دوسرا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ بھی نہیں ہے، تمام جھوٹ ہے۔ قالوا ما هذا الا افک مفترا، جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اچھا باقی یہ نا تمہیں کسی کو وہم ہو جائے، اس کی بات کا اثر بہت ہے، اثر کبھی کبھی اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ ہے جادو ہے، ان هذا الا سحر سحر مبین، اس کی جو بات پر تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے نا یہ جادو کا کرشمہ ہے، مطلب کہ چار طریقے انہوں نے استعمال کیے کہ حق کو دبانے کے لیے۔ تو یہ ہر دور کے اندر یہی چار چاروں میں سے کوئی دو کوئی کوئی تین جتنے ان کا وقت چلتا اس طرح استعمال کرتی ہیں. وَمَا آتَيْنَاهُ مِن قُطُبٍ يَدْرُسُونَهَا نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتاب جس کو پڑھتے ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِير اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. اچھا یہ انکار کرتے ہیں ان کے پاس کی کتاب ہے, کوئی آسمانی کوئی صحیفہ آیا ہو کتاب آئی ہو جس کے اندر یہ تمام کچھ لکھا ہو کہ جو کچھ یہ بیان کرتا ہوا جھوٹ ہے, یہ نظریہ صحیح نہیں ہے بلکہ اصل تو وہ ہے جو ہمارے آباؤ اجداد نے اپنایا. یا کہ ان کے پاس سے اور ڈرانے والا پہلے کوئی اور نبی آیا تھا اس کی تعلیمات میں یہ بات تھی, کوئی پیش تو کرو. وکذب الذین من قبلہم اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے. وما بالغوا من اشارہ ما آتیناہم اور نہیں یہ پہنچے دسویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا. فکذبوا رسلی بس جھٹلایا تھا انہوں نے بھی میرے رسولوں کو. فکیف کان نکیر تو کیسی ہوئی میری سزا, میری سزا اور عذاب پھر کیسا ہوا. تو یہ تو ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے, ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو طاقت اور قوت ایسی دی, ان کو وسائل اور اختیار ایسے دیے, اے مکہ کے لوگوں تم اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اور بعد میں میشار کا منع کیا دسویں کا دسواں حصہ, ایک میشار کا منع صرف دسواں حصہ اور اس کا معنی دسویں کا دسواں حصہ یعنی سواں حصہ, دسویں کا دسواں حصہ سواں بنے گا. تو یہ تو اس کے سویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. تو جب ایسے ایسے وسائل اور اسباب والوں کو اتنی اتنی طاقت اور قوتوں والوں کو ان کو تقدیب کے واسطے ہلاک کر دیا تو یہ ہمارے سامنے کیا ہے. قل انما اعیدکم بواحدہ کہہ دیجئے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک ہی. چلو میری ایک بات توجہ سے ایک بات تو سنو نا, باقی نہیں سنتے ایک بات ذرا اس کو توجہ کرو غور کرو اور ذرا سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک, ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ایک تم کھڑے ہو اللہ کے لیے خدا را ایک بات کہ اللہ کے لیے خالص بغیر تعصب کے بغیر کسی کینے کے بغیر عداوت کے دل کو صاف کر کے یہ بات سنو. یہ کھڑے ہو تم دو دو اور ایک ایک دو دو چار چار مل کر یہ میری بات پر غور کر کے آپس میں سلام مشورہ کر کے سوچو سمجھو تنہائیوں میں ایک ایک بیٹھ کر سوچے. ثم تفکروا پھر غور و فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ کیا تمہارے ساتھی کو کہ جنون ہے, وہ تمہارا ساتھی جو ہے تمہارا رشتہ دار اس کو کہ دیوانگی ہے. ان ہو الا نذیر لکم نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا تمہیں. بین یدی عذاب شدید سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم تعصب کی وجہ سے نا, ایسے نہیں کہ حسد کی نفرت اور عداوت یہ نہیں, تعصب کی عین کو اتار کر. اگر تعصب کی عین کو لگائی تو جیسی عین کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی, کالی عین کے چہر کی کالی نظر آئے گی خواہ سفید ہی ہو, سرخ عین کو لگائی ہے دل کی روشنی ہے وہ بھی سرخ سرخ نظر آئے گی. تعصب کی عین کو اتار کر, تعصب کی پٹی اتار کر ایک بار بات سنو, دو دو چار چار علیحدہ بیٹھو اس بات پر غور و فکر کرو, تنہائی میں اپنے بستروں کے اندر منہ دے کر یہ سوچو کیا مجھے کہ دیوانگی ہے, آج تک میں نے کوئی دیوانوں والی حرکت کی ہو, کوئی الٹی سیدھی کوئی بات کہی ہو. کل تو تم مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ صادق ہے امین ہے, حجر اسود کی تنصیب کا موقع چند سال پہلے گزرا ہے, تمہارا جھگڑا ہونے والا تھا, اتنا جھگڑا تھا قریب کا کہ سیاہ پتھر پر سرخ خون بہ پڑے اور تمہاری لمبی اور طویل جنگ شروع ہو جائے. تم نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے صبح بیت اللہ میں پہنچے وہ ہمارا منصف ہوگا ہمارا حاکم ہوگا, اور میں پھر سب سے پہلے آیا تو مجھے دیکھتے ہی ہر ایک نے دہائی دی یہ صادق ہے یہ امین ہے صادق ہے امین ہے. میں نے پھر فیصلہ کیا, آج تو تم میرے فیصلے کی داد دے رہے ہو, ایک طرف یہ حالت ہے صادق اور امین کہہ رہے ہو میرے فیصلے کی داد دیتے ہو اور ابھی کہتے ہو کہ یہ دیوانہ ہے مجنون ہے دیوانہ ہے مجنون. یہ عقل بھی تو ہے نا, یہ عقل سے سوچو. یہ ایسی دعوت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے منہ بند ہو گئے. یار آج تک کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ آج تک ہم اس کو بڑا صادق امین بڑا نیک بڑا اچھا بڑا خیر خواہ آج تک ہم خود کہتے رہے. تو اس نے ہمیں کہا کیا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو سیدھے لقب دیتے ہیں؟ صرف یہی کہا نا کہ سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ڈراتا ہوں بچ جاؤ. یہ ہر ایک دائی کا کے ساتھ یہی قوموں نے کیا. ایک آدمی پہلے غلط اس کا زندگی ہے, مشرکانہ عقائد ہے, بدعات کرتا ہے, بے دین ہے, کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن وہ تمام کچھ چھوڑ کر داڑھی رکھ لیتا ہے, شلوار اونچی کر لیتا ہے, توحید کا قائل ہو جاتا ہے, دعویٰ یہی عقیدہ بناتا ہے کہ جو کتاب و سنت میں ہے وہ میرا مسئلہ کیا ہے, وہ میرا عقیدہ, وہ میرا نظریہ, اس کی دعوت دیتا تمام کو لے لے اس کو دیکھو بھی یہ اس کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. عجیب اچھا بلا آدمی تھا, ٹھیک ٹھاک تھا, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. کوئی اس کو تالیاں بجا رہا ہے, کوئی یہ پتھر مار رہا ہے, کوئی بچے پیچھے لگا رہا ہے, جاتے مزاق, کوئی اس کی شلوار پر, کوئی اس کی داڑھی پر اٹیک, پتہ نہیں پھر لوگوں کو ہو کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ بےچارا کیا کہتا ہے؟ پھر یہی کہتا ہے کہ قرآن کی بات مانو, نبی کی بات مانو, اس کے علاوہ کوئی کہتا ہے؟ مجھے چندہ دو, میرے باپ کی بات مانو, میرے دادے پردادے کی مانو, میرے پیر بزرگ کی مانو, کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی بات مانو, نبی کا فرمان مانو. اسی بات پر لوگ لال بگولا ہو جاتے ہیں. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. پھر ایک نرم سی ضرب اور بھی لگا دی, کہہ دیجئے جو میں نے تم سے سوال کیا کسی مزدوری کا وہ بھی تمہارا. اچھا شاید تمہیں یہ ہو کہ میں تم سے کوئی چندہ مانگتا ہوں, کہ ہاڑی ساونی مانگتا ہوں, کوئی عید آنے والی ہو تو اس پر کوئی, میں کہوں گا چلو مجھے بھی دو چار ہزار اکٹھا کر کے دو دو. آج تک میں نے جو تم سے لیا مزدوری وہ بھی تمہاری, آپ نے کچھ لی ہو تو ان کو دی جائے. اور زیادہ شرمندہ ہوگی کہ آج تک یار میں ہم نے دی تو اس کو چوانی بھی نہیں. تو مفت میں یہ ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم کیوں اس کے دشمن بنے ہوئے. قل ما سألتكم من اجر, کہہ دیجئے جو میں نے سوال کیا تم سے کسی مزدوری کا, فہو لکم, تو وہ بھی تمہاری ہی. ان اجری الا علی اللہ, نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ پر. وہو علی کل شیء شہید, اور وہ ہر شے پر گواہ ہے, ہر چیز پر حاضر ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب, کہہ دیجئے میرا رب مارتا ہے ساتھ حق کے, حق کو باطل پر مارتا ہے, اور وہ جاننے والا ہے غیبوں کا. یقذف کا ایک معنی آتا ہے کہ حق کو باطل پر زور سے مارنا. تو میرا رب جو یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ حق کو باطل کے اوپر زور سے مارتا ہے. کچھ دن تو بات ہو گیا وہ بڑا شور شرابہ کرتا ہے, ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے گا, لیکن آخر کار اس کا جنازہ نکلتا ہی نکلتا ہے, حق جو ہے غالب آتا ہے. دوسرا اس کا مانا تھا القاء کرنا, بے شک میرا رب القاء کرتا ہے حق, میرا رب جو کچھ مجھے دے رہا تمام تم حق دے رہا ہے, اور اس حق کو یہاں غالب کرنا ہے, اور حق کا جو ہے وہ ڈنکا بجے گا. علام الغیوب یہ مبتدا محذوف ہوا علام الغیوب. قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد, کہہ دیجیے آ گیا حق, نہ ابتدا کر سکا باطل اور نہ وہ دوبارہ اعادہ کرے گا. حق آ گیا, باطل نے نہ کچھ پہلے کچھ کیا تو نہ دوبارہ لوٹ کر کرے گا. پہلے باطل نے کیا کر لیا؟ آج تک باطل نے کچھ کیا؟ بڑے شوشاں تھی لیکن کچھ پر میں پنجے نہیں گاڑ سکا, ایک جگہ استحکام اس کو نہیں ہو سکا. تو نہ پہلے باطل نے کچھ کیا, نہ آئندہ دوبارہ لوٹ کر کچھ کر سکتا ہے. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی, کہہ دیجیے اگر میں گمراہ ہوں بڑھتا ہوا ہوں تو میری گمراہی میرے پر نہیں تدا ہے. تو اگر میں ہدایت پر ہوں فبما یوحی الی ربی, تو بسباب اس کی جو وحی کی میری طرف میرے رب نے. انہو سمیع قریب, وہ سننے والا اور قریب ہے. ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت, کاش کہ تم دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے قیامت کے دن, فلا فوت بس نہ وہ نکل سکیں گے نہ وہ بھاگ سکیں گے. فأخذوا من مكان قریب, اور پکڑ لیے جائیں گے قریب ہی کی جگہ سے قیامت کے دن, یا عذاب کے وقت جب یہ گھبرا جائیں گے فضل ہو جائیں گے کیونکہ بھاگ نہ سکے گا, ہر ایک کو فوراً اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور قریب ہی کی جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا, قریب سے منا جہاں سے کھڑا وہاں وہاں اس کو گھیر لیا جائے گا. یہ نہیں کیونکہ بھاگ سکے کہ ایک ایک چھپ سکے کہ اپنا کی جائے پناہ تلاش کر سکے, جہاں سے کھڑا ہے وہاں گرا ہوگا. وقالوا آمنا به, اس وقت کہیں گے ہم ایمان لائے اس قرآن پر یا اس نبی پر. وانا لهم التناوش من مکان بعید, وہ کہاں ہوگا ان کے لیے تناوش دور کی جگہ سے. انا بمانا کیف, کیسے ہوگا ان کے لیے تناوش. تناوش تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک رجوع, رجوع کے معنی میں. اگر رجوع کے معنی میں ہو تو معنی یہ بنے گا کہاں کیسے ہوگا ان کے لیے رجوع دنیا کی طرف. من مکان بعید, دور کی جگہ سے. اتنی دور کی جگہ سے اب دنیا کی طرف رجوع کیسے ہیں؟ اب تو آخرت میں پہنچے ہوئے ہیں, اب کہہ رہے ہیں کالو آپ منا بھیا ایمان لائے. ایمان کا تعلق تو دنیا کے ساتھ تھا, یہاں ایمان کا کیا؟ آج تو بدلے ملیں گے, تو وہ اب ان کو دنیا کی طرف رجوع جب دوبارہ نہیں ہو سکتا. جہاں ایمان جو قابل قبول تھا, جہاں ایمان کے سودے تھے وہ وہاں تھے. دوسرا تناوش کو منا توبہ, کہاں ہوگی ان کے لیے توبہ اتنی دور سے. اب کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے, معافی مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں. اب معافی کہاں, اتنی دور آ کر اب معافی مانگتے ہو؟ عالم برسوں گزر گیا, عالم دنیا پیچھے رہ گیا, اتنے جہان گزرا ہے, اب یہاں آ کر تو معافی مانگتے ہو؟ اب وہ معافی ختم ہے, اتنی دور آ کر معافی یہ نہیں ہو سکتی. تیسرا ایمان کو حاصل کرنا, تناوش میں حاصل کرنا مراد ایمان حاصل کرنا. کہاں ہوگا ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا اتنی دور کی جگہ سے, اتنی دور آخرت, عالم آخرت میں آ کر اب ایمان حاصل کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تو ملتا تھا دنیا میں, اب دنیا اور آخرت کے درمیان ایک برزخ کا لمبا پیریڈ اور عرصہ بھی گزر چکا, تو یہ یہاں بیٹھے کہتے ہیں کہ ابھی ایمان مل جائے, اب نہیں مل سکتا. کہیں گے ہم ایمان لائے اس پر, کہاں ہوگا ان کے لیے یہ رجوع توبہ یا ایمان کو حاصل کرنا اتنی دور کی جگہ سے. وقد کفروا به من قبل, تحقیق انکار کرتے رہے اس کا اس سے پہلے. ویقذفون بالغیب من مکان بعید, اور پھینکتے تھے دور سے بغیر دیکھے ہی. یقذفون کی چیز کو ایسے پھینک دینا, بالغیب اندھیرے کنویں کے اندر تیر مارنا, یعنی اس وقت ان کو کوئی پتہ نہیں تھا, نہ کہ ان کے پاس تحقیق تھی, نہ کہ دلیل تھی, نہ کچھ تھا. ایسے ہی کہتے تھے کہ ان کو یہ جھوٹا, یہ جو کہتا ہے یہ جھوٹا, یہ جو قرآن بیان کرتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے, اور یہ حشر نشر بیان کرتا ہے یہ بھی ایسا. نہ کوئی تحقیق, نہ کوئی دلیل, بس ایسے ہی اندھے اندھیرے کو, اندھا آدمی جیسے اندھیرے کنویں کے اندر تیر مارے, وہ ان کی بات تھی. بغیر سوچے سمجھے وہاں انکار کرتے رہے, اور اب کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کا موقع ملے, اب ایمان لاتے ہیں. تحقیق کفر کیا انہوں نے اس کا اس سے پہلے. یقذفون بالغیب, اور پھینکتے تھے دور سے بغیر دیکھے. من مکان بعید, دور کی جگہ سے پھینکتے تھے بلا دیکھے ہی. پھینکتے تھے بلا دیکھے, بالغیب نا بغیر دیکھنے کے, پھینکتے تھے بغیر دیکھنے کے. من مکان بعید, دور سے. ایک آدمی بہت دور بیٹھا ہے, آگے ہے بھی اندھیرا, پھر وہاں بیٹھا دور بیٹھا نشانہ لگائے. حالانکہ نشانہ لگانے کے لیے ایک تو قریب ہونا چاہیے جس کو نشانہ لگانا ہے, پھر اس سے روشنی ہو, اس کو تمام اپنا ٹارگٹ معلوم ہو. تو کیسا جاہل آدمی ہو, ایک تو جس چیز کو نشان لگانا ہے بھی اندھیرا, ایک بیٹھا بھی بہت دور ہے. ایسے ہی نا اب تمام لائٹیں بند کر دیے ہیں, یہاں سے بیٹھ کر کوئی نشانہ لگائے گا, او سڑک کے دوسری کنارے پر کوئی کھڑا آدمی ہو, کوئی چیز ہے, اس کو یہاں اندھیرے میں بیٹھ کر وہاں نشانہ لگائے. تو ایک کمی ہو تو چلو کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا, جہاں دونوں ہی ہوں ہے بھی اندھیرا اور فاصلہ بھی بہت, تو اس کی کیا حیثیت ہے اس کے نشانوں کی؟ مطلب کہ اس طرح یہ تمام کے تمام اٹکل پچو لگایا کرتے تھے. وحیل بینہم وبینما یشتہون, اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو یہ چاہت کرتے ہیں. کس کی؟ ایمان کی, توبہ کی. جو یہ چاہتے ہیں کرتے ہیں, درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور درمیان ان چیزوں کے جو یہ چاہتے کر رہے ہیں، کما قیل باشیائہم من قبل، جس طرح کیا گیا ان کے ہم جیسوں سے اس سے پہلے، جس طرح انہی جیسے کچھ اور بھی تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، جو ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی، انم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ بہت زیادہ شک میں تھے، ان کو انتہا درجے کا شک پڑا ہوا تھا، اس لیے اب ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ان کے ان جیسوں کے ساتھ کیا، اور وہ کیا تھا، نہ کہ توبہ کا دوبارہ نہ توبہ قبول کی جائے گی، نہ کوئی مطالبہ ہوگا توبہ کر لو، نہ کہ ایمان ہی ان کو ایمان کے لیے کی طرف دوبارہ کہا جائے گا، جو سوال سبق کے متعلق وہی پوچھنا چاہیے، یا ادھر ادھر کے سوال کیا ہوتے ہیں کہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حجر اسود کہتے تھے؟ ہاں جی، اسی وقت بھی حجر اسود بھی کہتے تھے، حجر ابیض اور یہ کیا جنت سے، ہاں یہ حدیث میں آتا کہ جب یہ آیا تھا اسود بالکل سفید تھا اور بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، آپ کے دور میں یہ سیاہ ہی تھا، آج بھی سیاہ ہے۔ اس صورت کے اندر چار پانچ اہم مضمون گزرے ہیں، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات وہ اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، دوسرا جنوں کا عالم الغیب نہ ہونا، یہ بتلایا گیا کہ جن بھی عالم الغیب نہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جن غیب جانتے یہ بھی باطل، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کا واقعہ وہ بھی بیان کیا گیا، اور اسی طرح دعوت و تعلیم کا طریقہ کار کہ دعوت کس انداز سے پیش کرنی چاہیے، اور قوم سبا کا واقعہ جو ہے وہ بھی بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ سورہ